hawa. Tu zameen, tu aasman, main bhi wahan. Tu hawa, tu zameen. बस उड़ना है मुझे हर आसमां से परे ले जाऊं मैं तुझे उड़ने की चाह है बस उड़ना है मुझे हर आसमां से परे ले जाऊं मैं तुझे मिले हम सपनों की कश्तियां बहने दे इस तरह तूफान भी आए तो थम जाए वो जरा सपनों की कश्तियां बहने दे इस तरह तूफान भी आए तो थम जाए वो जरा हुए यूं फना Jangan